مران مختار مولدین کو دشیح القرآن مولانا نور الحق صاحب دورہ تفسیر قرآن دان نانے نمبر 61 جب مقام رستم محلہ اجباد جامع مسجد کی 8/9/2009 کے شعر تدید ملاوی دو پتہ ستائی اشاری توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 اللہ فرمائے ان انت الا نذیر نے تو مگر یار اور کون کے ان ارسلنا بالحق بشیرا ونذیرا یقینا لے گلے مون تو حق دیر اور کون کے ار اور کون کے و ام من امت الا خلا فی نذیر اللہ او نشتا یومت مگر تیر شے دے باغے کے ار اور کون کے و ایو کذبو کدیتا تدرو جن وائی نو مخفکے گا ولی فقط کذب الذین من قبلهم یقیناً دروجن ویلی دی پیغمبرانو تا کسانو چی دی نمخ کیو جاتم رسولم بالبینات راغلی وغی تا رسولان داغی پتلائلو و بالزبر دواس پا خبرو دا نشیت پا خبرو و بالکتاب المنی منیر پا کتاب رناوالا سم آخست اللذین کفرو بیاولی والما کسان چی کفر کرو فکیف کان نکیر سرنگ شہزاب زمان علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء آئے نگر تو چی اقینن اللہ را لگلی دی دا اسمان نو با دا دلائل دی خر توحید فا اخرجنا بی سمرات روبا سمگا غیسر میں وجات مختلفن الوانو ہا جدا جدا دی رنگن دا غی ومن الجبال جو دد او دا غرون نتکڑی بیزن تکیس پینے وحمرن سرے مختلف الوانو جدا جی رنگن داغے وغرا بی بسود اد کارغالو پشان تک تور گرونا ابو عبیدوی الغربیب منا الشدید سوا تک تور مختلف الوانو آنو کذالکا تختلف احوال العباد لگا سنگ چی دا غرونو رنگونا بیل دی دغه چې د بندگانو اعمال جدا جدا جی د چا سنگ عمل لے د چا سنگ عمل لے الله فرمائے و من الناس والدواب ولنا مختلف الوان كذلك حیثیت عبادت قلبیہ تلاوت خشیت رستو راضی و من الناس بعض خلقنا والدواب د زنده سرنا ولنا دسارونا مختلفون الوانو جدا دی رنگون داغے کذالک دغشان انما یخش اللہ من عباد العلماء یقینن یریگی دا اللانا دا بندگانو داغن علمان علمان تو سنگے یریگی چی علمان دا اللانا یری ریتی مانانو مالوے خوڑو العلماء حق پرس علمان تا خشیت عبادت قلبی تلاوت عبادت لسانی اقامت الصلات عبادت بدنی انفاق عبادت مالیہ زبردست آیت تخا سنور والے پکرا ہوئی تھی انما یخش اللہ من عباد العلماء ادا سنور اقسام دکا خشیت چرے دا عبادت قلبی رے تلاوت چرے دا عبادت لسانی رے اقامت الصلات چرے دا عبادت بدنی رے انفاق چرے دا عبادت مالیہ رے امانز کی مونگ ویلو اتحیات اللہ و صلوات و طیبات اللہ زما دا ٹول عبادت چنو بس صرف استاد پاری بلچالا منو زکنو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے لیو لیس العلم بے کثرت الحدیث علم دیتا نوئے چی و سڑے دیر تتی پتی کئی دیر خبری کئی لیکن العلمان کثرت الخشیا علم دیتا ہوئے چی عالم دیر یری گدا اللہ عربی بن انس وی من لم یخشا فلیس بعالم کم ملا چلا اللہ ننے یرے دا دو ملا ننے دا چاوے لیو ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وی وی علماء دری قسم دی یو اغا ملیان چی اللہ پی جنی و دا اغا احکام ام پی جنی دویم چی صرف اللہ پی جنی لیکن احکام نپی جنی او درم چې په پکه باندې خپويږي خو توحید نه پیژني. پکه کې دالی کې لري پکه کې دالی پکه پکه کې ولا توحید دا بس گئی تا نه په قبر کې دا تاسو کې چې پکه دی ویلې وکنا کدا پی دی ته من رب وګ دا تاسو وکي فقه هو آیا خو فقه سرا عقیده توحید هم دکا. اللہ فرمائے ان الذین یتلون کتاب اللہ یقینا کسان چ لولی کتاب دخدا و اقام الصلاۃ پابندی کے دمان دو وان فقو مما رزقناهم خرچ کئی دا غنہ جما ور کڑی دیتا سر والانیا پٹو کارا یرجون تجارت لن تبور امید لری دے سودا گرے چن ببے کار کی گی لیو پیاو مجورا دا پار دے چ پرور کی دیتا جرو نہ دی ویزید من فضل زیاد بور کی دی تد فضل خفلنا انہو غفور شکور یقینن اللہ بخون کرے قدردان دخپلو بندگانو نیک آمال چی داغی اللہ دیر قدر کی خوا قدردان دے. والذی اوحینا الیک من الكتاب اگا چی وحیدر لیکنے ممتاتا دے کتاب هو الحق اگا حق دے مصدق لما بین یدی رشتی نکون کرے دا کتابونو چی ردن مخ کی دی دا قرآن نا ان اللہ بے بادل خبیر بصیر یقیناً اللہ پخپلو بندگانو خبردار اولیدن کے دے. سما اور اسنل کتاب بیا ورکو من کتاب اللذین آئے کسانو تھا استفینا من عبادنا چی غرکڑی دی من دخپلو بندگانو نام فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بَعْضِ الَّذِينَ ظُلِمَ كَوْنَ كِرِ پَدان وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ بَعْضِ در بَعْضِ مِيَانَ رَوِي كَي وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بَعْضِ الَّذِينَ وَانِ كِيگي پخ کارونو کے بِإِذْنِ اللَّهِ بِحُكْم دَالَّا درې قسم خلک بیان صدیق اکبر پیغمبر ته وای ما ته دعا او خیا نبی علیہ السلام ورته وای داسې دعا وایا اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تفسیر ابن کثیر وی دا پیغمبر امت درې قسم دے اغا چې گناہ کبیره کئی دویم مستحبات تینا پاتی دی مکروحات کئی دریم مکمل تابداری کون کی دا اللہ دی دا دریم قسم با بی حساب جنت تزی ظالم لنفسی ہی با دیر غم جنی آخر با جنت تزی مقتصد با اغی چی حساب با سر آسانو شی زکا خوایو حاسبو قبل انتو حاسبو زان سر حسابو کا مخد دین جتا سر حسابو شی. بیا فرمائے جنات عدنین ذالک هو الفضل الكبیر دا چه دینو فضل لوے دے جنات عدنین چه باغون دی دامی شوالی یدخلونا ننوزی باغیتا یحلونا فیا من ساویر اللہ اچولی بشی پاغے کے دتکالی من زہابین دا بنگڑونا اساویر بنگڑو تا وی اساویر آگا بنگڑو تا وی چه پخوابو تا خدو گجرے وی گجرے نو یحلونا فیا من اساویر اچولی بشی دیتا پائے کے دا بنگڑونا دا بنگڑی بسنگی من زہابین دا سروزرو و لولو ملغلرے لولو عطب دے پا اساویر باندے یعنی دا اساویر پا محل باندے چونکہ آگا مفعولو او مفعول محلن منصوبی نو دا لؤلؤ پاغی عطف دے نو اصل کے داس شو ویحلون فیہا لؤلؤ یا دا منصوب پا فعل مزمرہ باندے فعل مزمرہ یعنی ورب کریشی دیتا ملغلرے دا قیدہ بیا ہو رہا دے آیت کے لؤلؤ عطف دے پا ساورہ باندے یعنی دا ساورہ پا محل باندے چونکہ اغا مفعولو او مفعول محلن منصوبی نو دا ولؤلو پاغے عطف دے نو اصل کے داسے شو ویحلون فیہا لؤلو یا دا منصوبو ففعل مزمر باندے فعل مزمر و یعنی ور بکر شدیتا ملغلرے ولباسوں فیہا حریر جامے دے دیو پاغے کے ریخمی وقال الحمد ذکر نبی علیہ السلام فرمائی زما قومتی نر سڑی باندے ریخم او سرزر حرام دی من لبسا فی دنیا حریر لم یلبس فی الاخرہ چا چې کم نر سړی چې په دنیا کې رخم واغستل آخرت کې بہت نه ملای، چا چې نر سړی دنیا کې سر در استعمال کړل گوتے تے جوڑا کلا بل شے تے جوڑا دا تبا جنت کے بیادہ نے ملائی. وقالو الحمدللہ اللذی ازبان الحزن، دیبو ایسی پتنا خدای توب خاص دی اللہ لرا چے لرے کو زمونہ ٹول غم. دنیا خود غمونو جا خوا، دری دنیا کسے بے غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد، پدی دنیا بے غمی سوک نشتا. ہم تو اتا ہے لگا قرآن لراشن دے ہوئی، ہائے استاجی تس خبر ہے یار، استاجی دا سی غمون را گر کریو چے نما آتے میں لگے او کار نگوئے سو میں دما خواسم لاز پا قرآن پراتی تبا پہ کے لے ندوالا بدا اخپل غمون اوش مارو چے استاغ بڑی ری کا زمان نسمت لگ چے غمون اڈیشی لگا قرآن با پرید ہوں ادا سکوارے پس سوچ سر ہوئے موسم کا تاسو کے وطن دازی راز ہے شمارو بے خوبیاب ہے جمع من پی کوچر چاگا بڑیری خوا نرے خدا مطلب ہے چی غمون دیر شو قرآن پریدا. اللہ فرمائے وقال الحمدللہ اللذی اذبان الحزن، دیبو ہے سی پتنا دخد ہے اکتو ہے ما سر صرف دا غم دے ہی یا خیتا دا یا پلانیشن دا خو سارو سرم دے دا غم آورے غویان سرم دا کا غم دے غویان پا سلور پیگری تو خو پدو کردی تا سر صرف دا غم دے خبالے کار دے وایا تا غایت یاد نکو ما خلقت الجن والانس اللہ لیابدون. وقال الحمدللہ اللذی اذهبان الحزن، دیبو ہے سپتنا دا خدای خاستی اللہ لرام چلرے کو زمون ٹول غم. ان ربنا لغفور شکور، یقینا رب زمان ضرور بخنا کہ ان کے قدر دان. یقبل القلیل من عمل الخالص، داد شکور مانا دا اے الشکور مل معنی الشکور دا شکور مانا صدا والمعنى الشکور اے یقبل القلیل من عمل الخالص قرطبی دا مانا کرے دا فالسم جل صفحہ 245 نلذی اہلنا دار المقامہ ددے وڑو کی نن بارہ کے ماں خبر اکڑے بیا نکم نلذی ادا یاد کہ تاسو تم کرے دا او ددی نم جخ یاد کہ نون قطنی نلذی اہلنا دار المقامہ زب اشارے کم بیا بخپن ہے گرے زکر اس تو امتحان را روان دے پرون ماں تا چٹ ملاو شو چھ زنانو کے لز جی نہ کہ وہی مونگ امتحان ورکو مولا و سند را کے او تقریباً پینزل ستا تیر کال میں لوشوی دی سندنا صرف اگا بتازہ کو اگا سندنا او انشاءاللہ کمی جینا کہے یا سڑی چاگی سکال اسان پرچ پینزل سوالات اگا حل کی اغیر بغت سندنا انشاءاللہ ورکو ما کزر جو اندے پاتشو نلذی احلنا دار المقام امونگ بنشان دی کو ما تاسو توی دا نون قطنی دے دا یاد کہیں نلذی احلنا دار المقام اغزا چرا دننے کو منگ را دننے کرو منگا کورد دے رکے دوتا من فضلی دا وجہ دا فضل خبلنا منگ با حیران شو شیخ مرہوم بویز با اشارے کم بیا با خپن ہے نا منگا کمو خیار زادت طالبان چی بہو بولی کا پتا گورے نہ لگی بولی کا اللہ جی احلنا دار المقام اغذا تیرا دننے کرمون کورد دے رکے دوتا من فضلی دو جی فضل پلنا لا یمسنا فیا نصب نبرسی منگتا دے کیسے تکلیف دا مشکات دا حدیث پر چوا دا اغا زمانہ کے ناظم ما یو طالب دا یو سوال جواب کی لکلیو سوال و آگے تے لکھلیو شیخ صاحب کہ پدے بارہ کے دا مذاہب و اربعو سرائے دا لکھے ناغ طالب لکھلیو کہ پدے کے مذاہب اربعو دا ٹول اختلاف تھے زبا پس سر خگوم خلن دا دارا چھے دا ٹول پک اختلاف تھے دا آگا جواب زاہد یا طالب شیخ ماتے دا دن امتحان تا والا میں خواہ میں رازہ لکھا یو دو کتاب ہو تما ویلو اور قرآن ویلو وی قرآن کیمت امتحان والا میں لے کر آزکے ننستا امتحان دے ماں تو جی بری گزارا خان میں سے یو تپوس دن گم گورا پرچے کو پنج سوالو نہیں تو یو جواب رات میں تو سورت مائدے وجہ تسمی سدا نما تے مارا خجی تش متیاز رال میں پمنڈ لڑشا نو لڑ طالبان تھی سورت مائدہ وجہ تسمی سدا نا ہم تو شگو ابھی وہ تبھی وہ تو جی میں تو کون تو وہی اگر آ گئے میں نے کہا متیاز لکھم لڑے حسن چلے نہ کر لو گو کہنا ویاو جی رال متیاز نقل مکل میں نے کہ میں خا خا کہنا میں خوایا رہا ویتا کا سوال بیا ہو میں سورت مائدے وجہ تسمیہ سدا ماتری جی مائدہ میں دا کو لوتی میں آفری بس تب پاس پہ شیخ صاحب را کے وہ تم خاندلے وی نمبر ہے والا ڈیرے اور کا ناظم سے میں خا لگ سوچ کے ویسے لیا خط تعلیم افتہ جی نہ کہے بھائی ان شاء اللہ سوچ کے قرآن تو گورا ماں کا مختصر اصول چ بیان لگی کہ ماں ویلو چھ قرآن تک نئے دس دکھ رپنیت کے گور ماں خبر پاک کرے تھا سو طرح اللہ اکبر اللہ فرمائے اللہ جی حلنا دار المقامہ من فضلی ولا مسنا فیا نصبان نبر سی منگ تدے کس تکلیف ولا مسنا فیا لغوب نبر سی منگ تدے کس تڑے والے والذین کفروا لهم نار جہنم آ کسان چ کفر کڑے دی لڑا اور دے دے جہنم لا یقبال پیسہ لب نکی پدی فیموتو دمرگ چمڑشی دان جی تو دی با پیسہ لے نکی نا پیسہ لے دمرگ بپی نکی مرگ التشتا نبیا ولا یخفف عنہم من عذابیا نبشی اس پکے دلے دے دینا دا عذاب داغینا کذالک نزدی کل کفور دا شان سزا ورکو ارمون کرتا وهم يسترخون فيها او دي بچغي وهي باغي كي وائي با ربنا اي رب زمان اخرجنا وباسمون نعمل صالحا كي عملونوكو ده سنت مطابق غير الذي سوا داغي عملوننا كنا نعملو چي منكوال اولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وبويلشي آيا عمر نو ورکره عمر نو در کره منتا ستا دمر عمر چ نصیحت قبول کرے پاگے کے چا چ نصیحت قبل ولو اولم نعمرکم اوبویلش آیا عمر نو درکڑے منگتا سوتا ما آگ عمر یا تذکر روپی ہے چ نصیحت قبول کرے پدے کے من ہاگا چا تذکرا چ نصیحت قبل وجاءكم النذير حدیث کے راضی اعمار امتی ما بین ستینا الى سبعین واقلهم من یجوز ذالک زماد امت عمرنا شپیتا یا او یا کال دی دیر کم بیچی دا دینا با پا برزی خوا اللہ فرمائے اولم نعمرکم ما تذکر فی من تذکر اوبلشی آیا عمر نو در کرے منگتا ستا دمر چ نصیحت قبول کرے پاگے کے چا چ نصیحت قبل و جا کم نذیر راگل ہوتا سو تیر در کو ان کی فضو کو سکے فمان ظالمین من نصیر نشت ظالمان لرا اس مددگار درم باب خیر پورے ان اللہ علم غیب السماوات والارض نفی دل میں غیب یقیناً اللہ عالم دے پپٹو سی دنو براو کتا انہو علیمم بذات صدور یقیناً آغا پوا دے پا خبرو چی سنو دا خلقو کی دے ہوا اللذی جالکم خلائف فی الارض خلفن بعد خلفن خلائف دا مانا خلفن بعد خلفن یو بل پسے یا کے بعد دیگرے ہوا اللذی جالکم خلائف فی الارض اللہ غزات تے چی جوڑ کری ہے تاسو یو بل پسے ملکے فمن کفر فالے کفرو نو چاچ کفر کو وہ بال پاگ دے ولا عزید الکافرین کفرو من در ربهم لا مقتا نزیات ای کافران لرا کفر داغی عند ربهم پا دربار در رب داغی کے الا مقتا مگر غصہ ولا عزید الکافرین کفرو من لا خسارا نزیات کافرانو لرا کفر کول داغی مگر تاوان. قل ارایتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ و آیا آیا پوئے تاسو پبارد شریکانانو استاسو آغو کسانو کے چه تاسو را مدد کوئے بید اللہ نام ارونی مازا خلقو من الارض او خی ماتا سپیدا کری دی پز مکا کے تچی و تو را مدد شر او رسے گا نو دیز مکا کسو پیدا کی ام لهم شرکن فی السماوات آیا دیل رب رخد پاسمانونو کے نا ام آتے نام کتابن آیا ورکر دے مونگ دیل کتاب فهم علا بیناتیم منو نو دی پخکار دلیل دی دے دقا کتابنا نا نو بل این یعید الظالمون بازم بازا بلکہ وعدے نکی ظالمان باز دید بازو سرا الا غرورا مگر دٹا گئے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا دا بیا دلیل دے اوگور ازمک آسمان ازمک دا خپل زائن خوزی و اسمان دا خپل زائن را غرزی جننو دا چا جمہور علماء ہوئی چے نہ آسمان او نظم کا حرکت کئی. روح المانی اول جلد 188 نظم کا حرکت کئی نہ آسمان. او قدیم فلاسفہ وائی چھ آسمان متحرک دے او زم کا ساکن را. قدیم من پخوانی فلاسفہ, جدید فلاسفہ وائی جدید من نوی اسنی. جدید فلاسفہ دا اسمان دا وجود ندی قائل, وائی زمک دا نور نچاپے رچرلی خودی سرگ ورس دلیل نشتا زکر دا جدید فلاسفہ دی. دلیل دا آیت تے او قول دا جمہور علماء چے دے اغدرست تے. اللہ فرمائے ان اللہ آئیم سے کو سماوات والارد. معرف القرآن ام لکلی دی چھ دے بارکے دے جمہور علماء قول دا درستے شپگم جس 424 مفتی شفی رحمہ اللہ. ان اللہ یم سے کل السماوات والارض یقینن اللہ راٹین گئے اسمان و نظم کام انت دولا دا خویدلو دا خپل زینام ولا انزالتا کو خویدل ان امس کوما من احد من بعدے نشی راٹین گئے ولی دی لرائی سوک رستو دا قیدلونا انہو کان حلیمن غفورا یقینن اللہ صبرناک دے بخنکو ان کے. و اقسمو باللہ جاد ایمانے اہل قریش قسمونے کریو قسمونے کری دیدی پنم دا اللہ پاک قسمونے دیدی اوائی لائن جا ام نظیر کچر راغے دیتے رورکو ان کے لیکونن نادا من احدلو مام ضرور دی باخ ہدایت والے شید ہر یو دو متن نام قسم نے کل زمون دی قسم پہ خدائی خا کمنگ تا پیغمبر را گے کنا نو نو نو تو بھی نہیں کنا چھ منگے منو کنا منو خا اس موئی یرا نو نو خدائی دے دارو جسر را ولی کنا یرا استاد جی سے کال تا دورہ کے کنا نو نو نو نو تو بھی نہیں کتا پ کی منگولی دنو خا زکا ماتا ہے اسو کسان داسی ویلی ہوگا میں لکا داسی ہوا ہے چھے نو نو نو تب وینی چھے مونگ با پکی نیو خا وینی چھے مونگ با یو پکی میں خا خدای مرا والا اکانا راز ہے دوکھو بخپل زیمواری ادا کو ما پتاسو میں سے احسان نشتا ہاں ستاسو پا ما احسان دے چھے دا اللہ قرآن لراش ہے اوکین ہے. اللہ فرمائے واقسمو باللہ جاد ایمانے قسمنا کری دی دی پنم دا اللہ پاک قسمنا اقبل اوائی لائن جا ام نظیر کچر راغے دیتا ہے رور کون کے لیکونن آبا من احد الامم ضرور دی باق ادایت والشید ہر یو دا امتنونا نو فلما جا ام ارکلا چراغ دیتا نظیر یہ رور کون کے نظیر راغے خوا تاسو او یہ رولے تاسو تے حق لار بیان کرا اغا کسنے گا چھ زما در تراغ لے وا اغا کسنے گا چھ زما در تراغ لے وا تا تا عالمانو د دین وقت پا وقت خود لے وا تا سر دا عقلا اغلار پری خود لے وا اس ما تبانے مکڑ زد پی جنم غداری تو پکم دلیل زما دمینے دا وداری. اللہ باورتا ہوئی قیامت کی تاسو تخو نذیر در غلے ہو حق بیانون کی دتا حق ویلے ہو. فلما جاؤم نذیر نوار کلا چراغ دیتا یرور کون کے ما زادہم الا نفورا زیادے نک دیل را مگر نپرت. تاسو خدا غا نکرک کولا یو وقت کی یو مشر چاہتوے وی تو اس دیل اشتی نکتاو گورا زی یادول وی تو اس دیل اشتی نکتاو گورا دام رات ملاگے جوڑ شو ما ہوتے میں آگا توائے چھے لیش ادو لیشتی پرے دا خبر تا خوک دا خبر دا چاہ دا دا دا لیشتینک خبر نا دا دا نبی علیہ السلام دا دا دا لیشتینک خبر نا دا دا اللہ دا قرآن خبر دا. اس خدای لطل دے آگا مشر منگ معاف کر دے اللہ دے معاف یہ با خسوک برا پسی سوئی سوک سوئی منگ با کم کم خدای پاک تا خیوی بایی تولم معاف کری دا منگ پی سو. اللہ فرمائے ما زادہم الا نفورا نزیات ہی دیلنا مگر نفرت نست اکبارن فلر دو وجہ تتکبر کولن پا ملکے ومکر سیئے او کئی دینا کار چلونا ولا یحیق المکر سیئے لا بیالین نگا نراغی رینا کار چلول مگر حق دار داغی لرام. کسوک چاہتا خیرے ازار اکی او پاغذ سڑی کے زی نہیں اگر بنی آدم کے نو حدیث کے راضی اگر خیرہ واپس راشی چاہتا خیرہ کڑی نو ندب کپرے ورننوزی خوا ولا یہی کو اے لا یزلو عاقبت الشرک الا بمن اشرکا. اللہ فرمائے ولا یہی کل مکر سیئے نرا گرے ناکار چلول اللہ بے علی مگر حق دار داغے لرام. ماتے ہو سڑی استاجی میں ہوں ویر دا خز در پسی دیر خیرے کئی میں دوئے مچے نوریم دمرا وسرشی و خیرے دے کئی کما کے دا خیرو زی خو ٹک دا کنی زمان پیسو نبی علیہ السلام واپس بداغی پا کپرے ورن نوزیب دا چا دا خیرو نا بے وجہ میں یارے گئے خا اوچ پوچھرتے ہو سڑی خیرے کئی نو کئی دے گا نا. اللہ فرمائے یا زمانہ وا باڑے ملک گڑے کہ ماں نے قرآن خدمت کو زمائے او بدری کلی والو آگی ملتی ہوں نما بدرس کو ناگی بخل کو تداوے پلارا کھڑے دے دپسی مزمکو ہے دپسی نکی ماتے دمرا مشکلات جوڑ کڑی چڈرام شو روشوا پلارا کھڑے دے پلارا کھڑے دے پلار پسیر عالم میں سبا قیامت کے بتا جواب دے اس بما سر دے التبا اعلان کہچے دے ماند آکھڑے ذکر قرآن تا درون رکاوٹ تے اللہ دے قبر دے نور نڈکی دے دیر خدا بچے لارو آگا دیر پوئے و فسیحو او درے دو نحمد و نسولی ہوئے جمیر وزوا اب یہ ہوئے ویدا سے زوے بزا کوما چاغل اللہ قرآن دا سنت علم ورکڑے دے او اے دا باڑے خلق ٹول وا رہے دا زوے ماں نہ دے آپ کڑے نو چاچے بدا خبریں کھولے داوی پستر کو کھڑے واڑے دیا ماشاء اللہ دا وہی خلق ولا یہی کل مکر سیئے لا بیالک نرا گرے ناکار چلول مگر حق دار داغے لرام. اللہ روستم والو تم داو کھولا زکا دل تم باز نہ خبر او غیب وے دے پلار آ کڑے رے نو اللہ او خود دل کدے پلار آ کڑے وے نو دے پلار سر مڑ کے دا پلار بد سر مڑ کے دا ادب خدمتوں نہ کول نا نا نا الحمدللہ خدای حاضر ناظر دے ٹکتا زن مسلو کے اختلافات را سرو خدا غد خلی مال ادا نو اوری دی چھ تما آ کڑے خا ولا یہی کل مکر سیئے لا بیالیم نرا گرئی ناکار چلول مگر حق دار داغی لرام. فحل ینظرون انتظار نکی دی اللہ سنت الولین مگر دا طریقی دا مخکنوم. حل ینظرون مانا اے انما ینظرون لذاب اللذی نزل بالکفار الولین انتظار نکی مگر داغی عذاب چاگا نازلو پا پخانو کافرانو پا دیبم نازل شی فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا او بنم میں ترکے دا اللہ لر بدلے دل لن تجد ولن تجد لسنت اللہ تحویلا چر او بنم میں ترکے دا اللہ لر اوڑے دل بدلے دل نشتا اولم یسیرو فی الارض دا رب قانون دے پکے نرازی ترمیم ان الشرک لظلم عظیم دا ولے زکا اللہ وی تحویل ام نشتا اور ترمیم ام نشتا خا نظما پیسلی سوک اڑولیش اور نے بدلولیش اولم یسیرو فی الارض آیا دین گرزی ملکے فین ضرور چو گورے کے پکانا کے بت الزین من قبل سرنگ شو آخری انجام داغ چاچ دین مخ کیوں وکانو اشد منهم قوا وہ اغی ڈیر سخت دین بطاقت کے وما کان اللہ لیعجزہ من شے ندے اللہ چے بے وسکری اغل را اس چیز فی السماوات والا فی الارض پاسمان نکے نپس مکہ کے انہو کانا لی من قدیرا یقینن اللہ دے پوا قدرت والا ولا یؤاخذ اللہ الناس بما کسبو ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبو کنی ولی اللہ خلق لرا پا وجد آغی کارونو چی دی کڑی دی نما ترکا لازاریا من دابا نبیوی پری خودلی پشاد از مکا یو زند سر سورت نحل یو شپی توبا سے دا سے خوی روانیو کل کل تایید خرے خوا سورت نحل روبا سے سوال لسم سپارا آیت نمبر 61 یوش پہ تخا فرمائے ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم کنی ولی اللہ خلق لرا پوجد ظلم داغی فی الحال ما ترکا لیا من دابا نبی پر خود لے پر از مکا یو زند سر ولیکن یؤخر ملا جل مسمم لیکن رستکی اللہ جی لرا نیٹے مقرر تا فیضا جا جلوم نو کل کے راشی نیٹے دے دید آزاب تاستاخرون ساتن نرستو کے دیشی او گڑے ولا استقدمون او نرامق کی گی دلتے ملا فرمائے ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبو کنی ولی اللہ خلق لرا پوجد آگے ملنو چی دی کڑی دی ما ترکا لازاریا من دابا نبے پر خودلے پشاد از مکہ او زندہ سر ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى لیکن رستو کئی دی لرا نیٹے مقرر پورے فاذا جاء اجلهم نو کلا چ راشی دی ل نیٹے دی فان اللہ کان بے بادی بصیرا یقینا اللہ پخپل بندگانو لیدن کرے بصیرم بمن یستحق العقاب منهم وینی اللہ غسوک چ سوک مستحق دی دا عذاب دید ڈلنا. سورت ختم ش سورت فاطر کی کثرت سر ذکر د دلائل عقلی او بیان ش حکم پ دعا چ کلا غیر ترا مدد شی ددا شرک لے امثله د شرک د توحید مثالونا او مثالونا د مشرک او د موحد بیان کړه نو دا دے سورت یاسین قلب القران او د قران کریم زلو قلب القرآن حدیث کے راز سورت یاسین تا سورت یاسین زکو آئی چپدی کے دا صاحب یاسین واقعہ ذکر دا داغ بہادری ذکر دا نو دائے مسما کو اسم دا یاسین سرا اگرچہ یاسین یو نام دا پیغمبر ہم دا اللہ اکبر سورت یاسین د ترتیب پہ لحاظ سرا شپک دیرشم دے د نزول پہ لحاظ سرا یو سلوختم دے ربط ما قبل سردا دے مخ کے عدلہ عقلیو پر رد شفاعت قہری دی سورت کے پاغ مسئلہ عدلہ نقلیہ پیش گئی بلداچ ما قبل کے مسئلہ توحید ثابت کڑا پادلا عقلیہ نقلیہ سرا دی صورت کی طریقہ دے تبلیغ بیانے بلدا چ ما قبل کے مسئلہ تو توحید ثابت اکڑا دی صورت کے دے تخفیف دنیاوی یو نمونہ ور گئی کہ مسئلہ نہ مانی دنیا کے وغار کشے داود سورت رد شفاعت قہری. سورت کے دری بابونا باب اول یو درش پورے پد یو درش آیتنو کی صداقت الکتاب ورسر صداقت الرسول پا ذکر دا شاہد سرا تخفیف دنیاوی اخروی زورن منکرانو دا کتاب منکرانو دا رسولتا صلی اللہ علیہ وسلم. بیا بشارت تے مومنانو تا دلیل عقلی مختصر بیا دلیل نقلی یر دا دنیا طریقہ دا جہاد تشجیع پا واقع دا مرسلینو چا غی یحیی شمعون یونس یا صادق صدوق شلوم اور رجل یاسین سر دا بہادر ہے. دویم بابیو او یا پورے اول کے زجر لس ادلہ عقلیہ پرد شفاعت قہری بیادری قسم زواجر زجر پہ راز زجر پہ استہزا زجر پہ انکار دا حشر او زجر پہ راز تر قرآن نہ مخڑے نو تو قرآن والا پورے خان دے او ہو خا دا زک جتا دا خدے نہ سیوا نور آجت روا من لی دی مڑا حشر نشر نہ من خا. بیا بشارت و تخویف اخروی آخر دباب کے ددی دے و اعتراض جواب اگتا اعتراض صداقت القرآن سر تعلق لدی درم باب آخر پورے دا سورت یاسین پدی کے دو دلائل دی عقلی دا پار دا توحید درے عقلی دلائل دی پہ اثبات دا حشر زواجر دی پہ شرک زجر دے پہ انکار دا آخرت چہ قیامت تے. بیا تسلی دا سورت آخر کے داور توحید دی سورت کی تاسو دے یو آیت تو گور ہے وقف غفران وقف غفران شتچرتا سویم آیت تے بارہ ز پدے باندھے لگا نشان دی کم خلاول دا اگو رہے اور پسے دویم نمبر کی بیس آیتوں باس ہے بیس تے کا تیس تے ہو تیس تے کا نا ہاں تیس ہو سوچو دعا دریم نمبر کے آیت نمبر باون باس ہے شتے ٹکشو سلورم نمبر کے آیت اکاسٹھ باس ہے یوش پہ تو ٹک شو کنا خجی اس پینزم نمبر کے اکاسی آئے تو باس ہے یو اتیا سوشو پینزم پدی سورت کے دا پینز دلا وقف غفران راغل رے او ہر یو زل خپل خپل مقصد دے ہر یو زل سرا خپل خپل مقصد دیکھا اول نمبر غفران تا گورے یا اللہ تہ ہر سلی کے نو زما پا گناہونو باندے دما فے او مغفرت قلم را کاگا دویم زل غفران یا اللہ پا کمو خلقو چہ قیامت کے حسرتی نو ما پاغی کے مشاملوے دریم زل غفران یا اللہ دا مرقد یعنی قبر نا چہ ما پورتکیم نستاد مغفرت سرم پورت کے سلورم یا اللہ تا چ ماتا حکم کو چ خاص بندگی زما کوائم نو زخو بخاص تا بندگی کوم ہو کا غلطی پکرا نشوی نو اللہ ما پیرا تو کے داغے نہ زما تو بدام پینزم یا اللہ ستا دا قدرت اقرار کوم او کڑے میں دے کمان پکے سکوتائی شوی نو ما پی غوانم یادی کے اشارہ دا پنج بنا تھا چھ ہر یو کے دا کمی زیاتی دا نربا معافی غوارم دے توئی اوقاف غفران اوقاف غفران ہوا خمسن او داغے راز میں دتا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پمداد دنم دلہ چا مو خاصو رحمتن والدے یاسین اللہ پوئے گے پمانا ددے یا دا مطلب اے سلام علی الیاسین، خدا مانا نا دا خدا سے توجیدا. والقرآن الحکیم شاہد قرآن حکمت والا، یا وہ قسمیت جواب قسم رستو را روان دیکھا، قسم دے پا قرآن حکمت والا، او اللہ لدا جائز دی چھ پا قرآن قسم خوری خواہ، ماو تالا ندی جائز، ماو تابا پا قرآن قسم خور خوالا چھ چالا قسم ورکو یا چاہتا قسم کو. والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن حکمت والا، انکا لمن المرسلین، او دا قسم طریقہ دا کہے چالا قسم ورکے ناغلا دا ضروری ہے چھتا ہوتا ہے شاہ بلام بے با نا نا دا مسئلہ چرتا نشتا چھتا چالا قسم ورکے اگا بلام بی نا، بلکہ صرف او دس بوگی ناغا براشی قرآن کریم بدک سے پروتی لاس بکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم کوم پنم دا اللہ اغا اللہ چدا قرآن پاکے را لے گلے رین چھ دے سڑی پا ما باندے دے 500 روپو دعوی کرے دا دا دروغ جنہ دا، یا دے سڑی باندے دا ما 500 روپے دی بیا باغ بل قسم گئی، کل کاغذ سر گواہان نہیں گورے خا دلم قسم نشتا کا گواہان و سر یا کا گواہان و سر نو بیا قسم دے نو دے بالتے ہو دسو کی نورا روان بشی مولی سے بدلتے ناس دے بس تا قسم ہوشو ہسے ہوشو مولی سے گتانا سوکش کو را خواہ کی اوتا تو چھے بس تا ڈوڑے اولی دلتا مور شوی خا بیا بے اومنے ہسے قسم ہوشو کل کلم تا سے ماں ترا دیکھوا کے جہانگیری نہ آخوا دے دگا گاڑے تا تور بیلے گاڑے تا یا دے کے رو گوا ماں نے میرش نو آگے کے زخت مگا خلق نیم اردو ہے نیم پختو ہوئی نما ہوتے میں زبنن انشاءاللہ پا سنت طریقہ قسم ورکوم جانے بین اللہ آغا مولانا ما تری قسم ورکم ہے خواہ نوچے ما قرآن راواغست املٹ وطوی آغا زید دے ہو بابا چگے جوڑ اکڑے چگے جوڑ قرآن اٹھا دیتی ہے قرآن اٹھا دیتی ہے میں وارو کا سڑے مو خلا تو تا کینہ ولی منی مولا پوش ما تا غلی گوندی استاج میں حلپیہ بیان تے والا میں خواہ قرآن میں کے خودو بابا لگ سوڑ شو میں دا مولیان خواہ سے ٹوکی گئی سم قرآن خو نور گئی ستاوی قرآنو شو خواہ لانکے را روان شو بس دے را روان شو دا قرآنو شو خواہ دا آسان اگر تم پتہ ہی کرنے چھے در را روان شو دا ما قرآنو شو دا کھو قرآن کئی کنا تے ما تا لگ را دے خواہ چھے دا قسم چلو خیم خواہ. والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن حکمتن والا، انکا لمن المرسلین یقیناً تا ضرور دا رسولانو نئیم، علا صراط مستقیم پلارے نیغا باندیم، تنزیل العزیز الرحیم نازل کردے پتا باندیم، نازل اول دا زورور اوزاد چرا ہم کون کے دیم، لیتن ذرا قوم اما ان ذرا باؤں فم غافلون دے دا پارا چی یرور کیا گا قوم تا بی ہی پدے قرآن سرام، لیتن ذرا قومن چی یرور کیا گا قوم تا ما ان ذرا باہم چی یرنوا ورکرشو مشرانو دا دیتا فہم غافلون زگنو دی بے پروادی زگا پخوا قرآن درسون دا سے خاص چا پی جندل قرآن درسون خنو کنی حاد خیر زمون دا پارے مو آئے دا خدا دا پارے ہو آئے پدے ملک دا قرآن در سنے چاہ پی جندل آخو اللہ دے دا حضرت شیخ قبر دا نور نڈکی وے دا قرآن در سنے عام کہہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون قول من عذاب اے وجب العذاب علی اکثرہم یقیناً پورا شوید حجت پڑے رو دا دی باندے فہم لا یؤمنون زکا دیمان نروڑی انا جالنا کیا نا کے مغلال یقین اچو منگا ددی پسٹن کے تیزن دی فہیا لسکان فہیک ضمنی مرجشی نلاسن تراجع لے مکمحون من ارافع رؤوسهم فہیا الالاسقان اغب ترزن پوری اوکو فہیا ضمنی فهم مقمحون اللہ فرمائے دی با پور تکڑے شوی سرون بعد دی پور تکڑے شوی وجہ اللہ من بینے دیم سدن جوڑو با منگ دی مخت دیوال ومن خلپیم سدن اد دی رست دیوال فا اغشینام را گیر با کی دیلرام فهم لا افسرون دی با اسنوی نیم امام مقاتل رحمت اللہ علیہ وی ولما عاد ابو جهل الى اصحابه ولم يصل الى النبي وسقط الحجر من يده ويركلا چ ابو جهل راغ مرغرولا انر سيد پیغمبر تا ده حمله ده پارا وسقط الحجر غتت غرزه ده دلاسا اخذ الحجر رجل اخر اغا غتر او چت کربل سڑے من بني محزوم چدا غسڑے ده بني محزوم قبيله او وقال ویویل انا اقتلو زبدا پیغمبر ملکوم بے حاض الحجر پدے گٹا نو فلم ما دنا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو چکلا ورنزدیش نبیتا تو مس اللہ ولا بسری سرگیڑ اندیش اللہ فلم یورا النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نلی دو نو سجلو شفرجا الی اصحابی فلم یبصرهم حتی نادو واپس لالو او چتلنم دا چلا چلے کو چگے کریا خلق از خودو نشما پایتا بڑھندے گے نا چھے پا نبی دا اللہ وانے لاسو چتا ہے دا اللہ پا نبی سوک لاسو چتا ہے جتا پیو چتا ہے اللہ ذکر فرمائے فهم لا افسرون اللہ ندیبا اسنوینے اللہ بیرون کی وسواہونا لہم آنزرتام برابر دی پا دیباندے یرا ورکولستا دیلرا عبلم تنظرم یرا نورکول دیلرا لا یؤمنون ایمان نروڑی انما تنظرو من اتبا ذکرا یقیناً یرور کویتو فیدہ مندہ اغا چاہتا اتبا ذکرا چروانی قرآن پسے وخشی الرحمن بالغیب یرکی دا اللہ ننا دیدا نف بشرو بمغفرا زیر ورک دلد بخنے وعجر کریم و ثواب عزت من سرا انا نحنو نحی الموتا یقیناً منگ با جوندی کو مڑی و نکتب ما قدمو آثارم او لکو منگا غاملونا چیدی مخلے گلی دی و آثارم او رستو کارونا دی آثار اغا اعمال چی مرگ نبعد کارش او باقی لکا علم دین یو کتاب دی اولی کو یادی یو دایجست ناول اولی کو یادی جماعت مدرسہ جوڑ اکڑا یادی سنیما و کالج جوڑ کو آثار عام دکھا آثار حسنہ آثار سیئہ آثار حسیہ آثار معنویہ جماعت دتلو وقت کے قدم دے آگے تم آثار ہوئی لکہ حدیث کے راضی دیارکم تکتبو آثارکم ٹک تستا سو کور نہ لری دی اللہ تاسو نے قدم پہ قدم ثواب نے لکھی کہنا اللہ فرمائے ونکتبو ما قدمو آثارکم لکھم گا غاملنا چی دی مخی لے گلی رے اور اس تو کارونا ندی وکل شینا سینا فی امام مبین ہر شیر آگر کر دے مون پا کتاب کارکے دامن یاران پا خوار آگلیو ویل کر پلانی نہ شیر اکشوے نے اپلان کی مولی سے لے بو دے جب صورت یاسین والے کوزا ہو گرزئی خا آہا نو پلو کے بے سلا اکڑا چیز مبین لراش مکنن اتبا دا کوزا سکے او بید ریخا نو دا خپنو سلا بوا کتاسو کتلی مداری اوتار کے غنڈس کے چولی بال ناغی داسی نولی و توی رازا پاو کم دخدائی رازا دا شیطان پاو کم راش نرازی میخا نو دا اولی نرازی خوچو ساگی نراولی دیو کوزا گردولا گردو جی بے خوخ شونو پا مبین بے ادراولا ادازان نبینگا بنگا جول که پلانو غلا کرنے دنگرو مشعور وا پا سورت یاسین کوزاو گرده لکا سورت یاسین دا کوزو گردو لده پار را غلی دا خدای ناروا که دا ناروا دا قرآن سرکه دا دی نخرو لرا غلی و اللہ دی لرا لگلی دی چی تا پی کوزی گرده وا اللہ فرمائے وکل شین احسین آو فی امام مبین ہر شیر آگیر کرده مون پا کتاب کارکیم نمات او بابا کو سشو مات دا مبین دیا سد پار را لے گو نمات میں بابا جی ہوں میں استاد اسپین گرا اللہ نے سد پار پیدا کرے گا ماں تو ما سر باس کے میں نے باس نہ گم ہوتا نہ زم تپوس کم کا نظا جواب رازا استاد اسپین گرا اللہ سل پیدا کر نما تو اسلے پیدا کر میں جس خبر ہے ماں گر استار تپوس مان کے میں تا اس مات اوسات مخ کے نو چی دا مبین دس د پارا خدے نازل کرے میں دا دے د پارا چستا گن پسپن گری دی دا قرآن سر دغلو بے نکی دا تچکم یاد ہے چکوزے پہ گرزا ستا گن پسپن گری دی راشی دا قرآن پا مانا دے زان پوئے کی پا دے دے عملو کی دا دے د پارا راغل رکھا اللہ فرمائے وضرب لہم مثلا اصحاب القریۃ بیان کا دیتا برتنا کا کسا واقعہ دیو خار چراغ لو اگیتا مرسلون رسولان اس جا اہل مرسلون کلا چراغ لل اگیتا رسولان المرسلون کے ابہام زکو چدغ رسولان مشہور نو خا نمبو بہبے ذکر کرن اس وی از ارسلنا الیہم اثنین کل چولے گل منگا گیتا دسان کسان ذکر کر نمون نشتا دیکھے بیا ابہام دیکھا گول مرسلون ابہام اسنین ابہام فکذبو ہما ناگی درو جن کرل فعزد ناب سالسن سالسن کے بیا ابہام اس بدا ابہام سنگ ختمی گی داب ال ختمی گی چزو تقلید کو خان کہنی وایا کہنا کم پیغمبرانو سوکو وایا نشوے لے اس بزو تا لازمن تقلید کو زکر دا آیت خدای را لے گلے کہنا نو اس خدای پاک نتا پوس کولی شو چی لار شو خدای پاک دا رسولان سوکو کولی شو نکنا پیغمبر لطلی شو چی پیغمبر دا رسولان سوکو نکنا دا پتا بچاتی چی اگا پیغمبر سر اوگا پا اوگا گرزی دلی سوک صحابہ کرام اس صحابہ لتری شکی اور صحابی را ٹیم کو جدا رسولان سوک نہ کہنا نو دا معلومات با اس دا آگا چانکو چی صحابہ سر اوگا پوگا گرز دلی سوکو تابعین ادا سو پس رازا اس تاسو دا دے تپوس زمان دا استاذانو نکول شے چلار شے نا ولی تاسو با اس ما نا تپوس کوئے چی دا آگی سر اوگا پوگا ناستیم گرز دلی ما نمان بوائے جدا دین بتا تا تباغی سویلی کنا دا مسئلہ دک کسی پا تقلید را روانا دا دیتا وی سلسلت الزہب دا سرو ذرو کڑے تقلید نا بچے تخلاسی کنی دا زیسنگ آل کے یحیی شمعون یونس دا درے پیغمبرانو چاوی چنا صادق صدوق او شلوم ازالت الخفا شاہ ولی اللہ وی دے کے اشارہ دیتا دا چی دا انبیاء نا بعد با اللہ یودا سے ڈل جماعت پیدا کی چی اغیب حق خلق تا رسائی اللہ فرمائے اذا ارسلنا الی مسنین کل چولے گل منگا غیتت وکسان فکذبو ہما غی درو جن کرل فعزدنا بسالے سین نکلک کرل منگ پدرہم سرا فقالو دیوتو وی نائلیکم مرسلون یقینا ممتاز تارا لے گلی شیو قالو نو خلق وتو ایمان تم اللہ بشر مثلنا نئے تاسو مگر بندگان زمون کنتے اسم دا خبر کئی غیرا ملا زمون دا کلی دی منگے خپی جنو نو چے زستا دا کلی ما تا ما خپی جنے کنا نو زبا تا پی جنو منو دا خوصا خبر نتا غیرا بھی منگے دیر خپی جنو دا دی مطلب اصل کدائی چی منگے دیر خپی جنو چی پنج پیرے رے نو ما کم دا پنج پیر کتاب تا تا پیش کرے قرآن دا پنج پیر دے ما کل پنج پیر دا جنر ٹکٹ تے ما کل پنج پیر پنج پیر کہو خدا پاک بتا تھا گم نہ کہی نہ پنج پیر نہ ٹکٹ تے دے جنت او نہ کتاب دے کل رے کلے اللہ پکے پختنوں کے یو جید عالم پیدا کرو حق پرست حضرت شیخ مرحوم قالو ما انتم الا بشر مثلنا دیوے نئے تاسو مگر بندگانے زمون پشان وما انزل الرحمن من شيء نذر عليك الا شيء ان انتم لا تكذبون نتا تم گر دروغ وائے قالوا ربنا علم ان عليكم لمرسلون دیو تے رب زمون خپ ودا چے کنن من تاسو ترا لے گلی شوی یو وما علينا الا البلاغ المبين نشتا پم باندے مگر رسول دخارا قالوا انا تطيرنا بكم دی ویمونگ سپیر حالی شستاسو پوجا چه تاسو رالے مونگتا نو مونگا ہم سپیر کرو زمونگا لاقم سپیر کرو معلومی گیدا چه تاسو ہم سپیر رئے خوا تا تیر بدحالے او بیمارے تا ہوئی خوا او دا پا ہر انسان دا آغا دا عمل دا وجنا راتلیش البتا نسبت مکان تا زمانے تا بنیادم تا درس نرے خوا چه پا ما تا بذکر آلے چه منزل لڑم خوا سڑے مانزل نہ رہتا نہ چاہ مجبور کو مرا ترا زنن خیر دے ماسر منزو کا خون خو گورا اگر نہ نرزی جی سنگ منز کڑے کور تا تلے سلے لرے تبی پیرا غلی را تھا تا مانوی جی منز ما پورے نہ دے خشوے امداد کو پر خبر رکھا نو نسبت با مکان زمانے یا بنیادم تا نہ کہخا زکا حدیث کی راضی لا تی ارتا فی الاسلام پا اسلام کی دا نشتا چی دا نیک پالی دا دا بد پالی دا تور پیشو مخیل رالا پیشو وڑا دا نو که تور خر مخیل درگه بیا بسنگ چلی بیا خوب در بانده دیر غط مصیبتی خوا تور پیشو تور کارگه تور مرگه اللہ علکه دا دی تور نلکه جستا کرکه دا آو نو چی دوم را کرکه دی دا نو جستا پا دی لاسو که دا بوچڑی وشی که نا نو بیا خوب توای دا مشری لور دا وادشوی لور دا سر دا برچی کی نا تور تار برا پرے کو مدے دے تب اچو منو دا بچڑے بخکی گی وی دے سڑی زیا وجہ خمارا ستا یا وجہ خر جزے ردو کما دا پکے بل جا خر ہوا تا پلار با دا مشری لور دا واد شوی لور دا کم سے دا برچکی نا تک تور تار را شو کئی آغا با لاس تا تڑی نو دا بابا جی بے دا لاس بچڑے خکی استغفر اللہ اگی تم دگ پیغمبران تم قوم وے انا تطیرنا بکم یقینا منس پیر حالی شو ستاس پوجام لئن لم تنتهو کمن نشویم لنرجمنکم پکانو بمولو سورت ہود یو نبی کے دا مسئلہ تیروا ولمسنکم منا عذابن علیم ضرور ابر ستاستا زمان دا تر اپنا سزا دردنا کام قالو پیغمبرانو اتوئے تائر کم آکم سپیر والے ستاسو ستاسو دا وجن دے این ذکر تم آئے چھ تاسو تا نصیحت در کے دیشی بل انتم قوم مشرکون بلکہ تاسو قوم مشرکان وجاء من اقصی المدینہ رجل یسا حبیب نجار یا گٹ کے ناس تو علاقہ کے خبر شچ دغ سے پیغمبران راغلی دی او دا خبر کئی چلا اللہ نہ سیوا بل سوک سے نشی کو لے دے راغ نو قوم تو دے رسولان خبر امن بیا وارمان کو ہے بے خا وے تے مر گرے وے آو نورس تو راضی آگے مڑک صاحب یاسین سکو مڑے فرمائے وجا من افصل مدینہ رجل یا سا رجل قرآن کے وط اللہ رجل وے زکد اللہ د دین نے خپل بدن قربان کر سڑو سڑو کے فرق ہی کنا اگر سڑی تا اللہ سڑے ہوئی چاغد اللہ د دین نے خپل بدن قربان کی اس دا چے دا خار کم خار دے تب تازانی ہوئی انتا کیاو ناغ تیر وطل دے زکا کم ملک چے اللہ تباہ کی بیا نہ دے جوڑ شوے سورہ انبیاء پینزہ نبی کے دا مسئلہ تیروا مولانا اشرف علی تانوی نے چاہتا پوسکا چیا شیخ دا خار کم خارو او تا جواب کیوئے اب ہمو ما اب ہمہ اللہ منگ دغ سے پریدوا غزے چھ کم اللہ نی چیڑلے منگ تا اللہ نی دیویلی چھ دا کم خارو نمونگ رزان ننشویلے اللہ فرمائے یسا منڈے والے کالے اقام صاحب یاسین اوئے زما قوم اتبع المرسلین تابیداری کو ہے دا پیغمبرانو دا رجل سو کو حبیب نجار ٹول رض بے مزدوری اکڑا داغی یوئی سب دا اللہ پلار کے خیراتی کڑلا او دے آیت کے ور پسے دا حق پرستو نشانی بیانے اتبع المرسلین تابیداری کو ہے دا پیغمبرانو اتبعو تابیداری کو ہے من داغ چا لا یسلکم اجرن چن غواڑی ستاسونا بدلا وهم معتدون او دی پہ ہدایت روانی دو نخی اخوی یو چستان سا غواڑی نا اغا پسیزا دوی ما چی پخپل پہ ہدایتی نا اغا پسیزا ورپسی آیت کے نفی دو شفاعت قہری وما لی لابد اللذی فطرنی سدلیل دے زما چی بندگی بنکو ما دا غزات چیزی پیدا کرے مول ویلی ترجعون او خاص غطبو گردو لشیم اتخذو من دونی آلیتن دا تقریر چل دا تخی دا سی وایا وایا کزبیل مازا شم نزما دا پارا پنزوز در کالا غوپا دا نو دی طریقی سر و دا خلق و ذہن جور شیزان یادوا اتخذو من دونی آلیتن آیا اونی سما بیدالانا نور آجت روا این یوردن الرحمن کو غواری مالر اللہ بے ذرن سب ضرر راکول تکلیف راکول لا تغنی عنی شفاعتهم نشی لرکول زمانہ سپارش ددی شیئن سے مصیبت فلا انقذون او ندی مالر اخلاص ولی شید اللہ نا اکدا سے میں اکڑل نو انی اذن لفی ضلال مبین یقیناً زبدا سے وقت خام خا پا گمراہ اخکار کے امام آغی وطو خواہ لکہ تزا مونگ دا خدایان نمانے ناغو وطو دے کے خضر چانے رے گا میں اعلانے وطو کو وی انی آمنتو بی ربکم فسمان یقیناً زما ایمان دے استاسو پر رب واو رہے زما خبرے قیلت خل الجنہ قرطبی وی دا صاحب یاسین دا قتل انتظام اکو نو اللہ تے نوی اسمان تو خیجو خدا قول بالکل غلط تخا فرجموہ بالحجار حتی ماتا خلق پہ راپنشو پکانو کے پٹکو غریب مڑکو شہیدے کو خا دا صاحب یاسین بارکے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وہی خلق اور لپخیٹ او دانگل کل میں اول بار روخ کلے چا د خپو نہ ونی او چا د لاسونو نہ او یو یو براتو پخیٹه به ول ټوپو نہ وال او کلمه تر اوخ کله ا د وینو درار شو صاحب یاسین شهید کو او به وی په یو پوی کې واچو چا وی چې نا پګټ وښتو مړی کو چا وی نا یو کند کې واچو جنازه د دو نکړه چا وی اور په بل کو ویس وځو چاوی پا زنگل کے راوی زان کڑے ہو چھے پری رچ دا مرغے اوخری خوا بارحال چھے کل تر توحید مسئلہ بیانے نو پا دیکھے چھے کم کار دا خلق و خوخی بتا سرکی کدیک کارونو تر سمیعی املار و تترلی خو خوا کنی اشکو خوا دا کارونو بتا سرکی گی خوا اللہ فرمائے انی آمنتو بے ربکم فسمان یقیناً ما ایمان را وړل ستاسو پر رب واوره زما خبرې قیل ادخل الجنه ویل شو داغه روح تا داخل شه جنت تا قال یا لیت قوم یعلمون وصلت ارمان کئی ہے افسوس دے چ قوم زما پوئے دے بما غفر لی ربی پاغ مسئلہ چ بخنا پہ اکڑ ماتا رب زما وجعلنی من المکرمین زیو گرز علماء کرامت والا نام بما غفر لی کی ما موصول مصدریہ استفہامیہ کے لیش الاستقامت خیر من الف کرامت پا مسئلہ کلکشا دا دزر کرامتون نا بہتر دا وجعلنی من المکرمین زیو گرد علم دا کرامت والاونا نو کرامت دیتا ہوئی کرامت خود دیتا نوئی چی ما پلان کیلا شگر اوچے تا کراغت مٹیائی جوڑا کرا دیتا خود جادو گری ہوئی تا کرامت دیتا ہوئی یر آغا دا پلانی بزرگ دوالا لارم آغا ما توی چی شگر آوالا وی ما شگر آغا تا آغا ملاس کی کیف ہو دا وی آغا داسی کولا وی مٹیائی تی جوڑا دا جادو گری را دیتا کرامت نوئی خوا دا سے خطو گور دا مداریان سن کئی کسوڑو کیا گئے جوڑائی پلوٹا کے در ریجی پخائی چھاڑا پجبا کی منڈی دا اوٹو لے جادو گری دا نظر بندی دا لو کی ترزان ننے خبر خوا اللہ فرمائے وجالنی من المکرمین غالبان حضرت عمر نا آو غالبان حضرت عمر دا غد مانا کیو جادوگر جادو کو خلق و تراجمو یو سڑے لال کو مڑے کو اور چمڑے کو نو بیچ بن دے بس ٹھیک سے مانا ایر دے بس غالباً ولعالم حضرت عمر کا حضرت جندلو ولعالم ناغا وہ لگے دو تورے راواغست داغے جادوگر نے سر کٹ کر نو خل کو تہ دے دے وہ زان جو اندی کی زب منم کا نا حالانکہ جادو تا کرامت مو آیا خبر امدا کولا وجعلنی من المکرمین زیو گرد علم دا کرامت والونا وما انزلنا لا قومی من بعدی من جندین او ندیر آلگلی من پا قوم دا غبانده رستو دا مرد دا غنا من جندین اس لخ کر من السماعی دا برنا وما کننا منزلین نوی من نازل ان کی پدا سے وقت کے نو پس دے ختم کو ربا قوم ان کانت اللہ سے حتم واحدہ نو ہلاکت دغ قوم مگر یو چھوا دے جبریل علیہ السلام فیضا ہم خامدون ساکنون لا تحرکون فیضا ہم خامدون دغ وقت مڑو غرزیدل ساکنون یخشول زمان یو مرگر جماعت کن مولی سے بعد مشہور دے ناغبوے فیضا ہم خامدون یخ اکڑل خان فیضا ہم خامدون یخ اکڑل خان ساکنون لا تحرکون کتاب التسیل ہوئی وزے پراتو لکے نشوالے بیا خان یا حضرتن للعباد ہائے افسوس دے پدا سے بندگانو مایاتی ہیں میر رسولین نرازی دیتے ہو پیغمبر اللہ کانو بھی استازیون مگر دی اغپورے پچموزے گئے ہر حق پرس چھ مل تراغل رہے خلق پاغ پوری پچموزے او خندنی کڑی دی علم یرو کا محلک نانا با دوائم باب وایو انشاءاللہ دا تفرینا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ سورة ياسين شروع او ده سورة ياسين ده دي زينا دوهم باب ده دا بروانی یو اویا آیت پورے پدی آیت کریمہ کے رد دے پا غچا چاغی عقید لری چھ دمڑ روحنا راجی کسوک دا ہوئی چدا خمنگ سدزان نہ نوائی بلکہ دا مسئلہ فتاوے برہنا اویز کرکڑ دا نمنگ وایو دا فتاوے برہنے بارکے چھ فتاوے برہن کے اغل اعتبار نشتا زکا دغ فتاوت دا دا خارج دا دا کتاب دا کتابن دا طبقاتنا دا طبقاتنا دغ کتاب خارج دے او کل چ دا طبقاتنا خارج شو داغ خبر لس اعتبار نشتا بلدا چ قرآن کریم نش قطعی دے او دا نش قطعی پبارک مقابلہ کے داسی کتابوں پیش کول دا زیبانی دی الم یرو کم اہلکنا قبل من القرون آیا دین گورے چ سمرا ہلاکڑی دمونگ دا دین مخ کے دا پیڑونا انہم بے شکا دا ہلاک شویم الیہم دے جوندوتا لا یرجعون نرازیم بیا فرمائے وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ذکر قرآن وی فیم سے کل لذی قضوا علیہ الموت پچاچ اللہ دا مرگ فیصلہ کری نو دا اگر روح اللہ بن کی نی ور گئی نو بیا روح سنگ را گئے سلیمان علیہ السلام یو کال مڑو پامسا تکیاو یو روز مرتا روح نو راغلے پکو در دلی نشی چمسائے وے نو خوڑن را گزار شو فرمائے وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ نِشْتَ حِسِيَو مگر ٹول باز مو مختا حاضر کریشی و آیت لهم الارض المیتا لوی دلیل د توحید د دید پار دادے چزمکا وچدا احینا تازکڑ منگا گا واخرجنا منا حبان رو باسو داغین دانے فمنہو یاکلون باز داغین دا خلق ری وجعلنا فیا جنات پیدا کری دیمون پدے کے باغنا من نخیلنا دکجرنا و اعنا بنو دانگرنا وفجرنا فيها من العيون بيولي دي من باغي كي دي چينونا لأكلو من سمري دي بارد دي چوخري سميوي وما عملته ايديما او ندي جوڑ کري دي لرا لسنو دي خلقو افلا يشكرون ولدي شكر نكي سبحان الذي خلق الازواج كلها دا بیا دلیل عقلی پاکی دا اغذات لرا چ پیدا کری دی قسم نتول مم ما تم بیت الارد دا غینا تو کئی ازمکا ومن انفسیم دا نفسنو دا دینا ومم ما لا یعلمون دا غیش زننا چ دین پوئیگیم و آیت لهم اللیل لوی دلیل دا توحید ندی د پارش پدا نسلخو منہ النار رو باسو منگ داغے نروس فیضا مظلمون دغ وقت دی پتی روکی والشمسو تجری لمستقر اللہ نور روان دے وقت مقرر داغے تا ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا حرکت دا نور چرے انداز دا دا زورور او پویا خدیم والقمر قدرناه منازل سپوک بیلرا مقرر کردی منگا منزلنا حتی عدک العرجون القدیم تردی چو واپس اگر دی پشاند سانگی دی کجور زڑی سور بقره اصل نه آتیا که دا مسئله تیروا لشمسو ینبغی لهان تدرک القمر ندنور چه احسان شی اغلرا چرا لاندی کس پومه وللیلو سابق النهار نشپا مخی کی دن کے دادر وزنا وکلن فی فلکی اسبحون طول پزید اگر زیدو کے لامبوہی و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون لوے دلیل د توحید د پار د دی داد چوچتو منگا نسل ددی پکشتے ڈک کے ذریت ہم داد ازداد نہ دیکھا وخلقنا لهم من مثلی پیدا کری دی منگ داغی د پارا داغی پشان ماغ سیزنا یرکبون چی سورلی کئی پاغی دا ابہام دا وجنا اوائی جازونا ہم پدے کے مراد دکھا مم مثلی ہی ما یرکبون کے ابہام ہو نو دا ابہام دا وجنا جازونا ہم مراد دی وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ خوغواڑو منگا غرق بکو دی لرام نبوی فریاد رس دی دا پارا اے لا مغیش لهم لا صریخ لهم نبوی دی دا پارا غوث فریاد رس فلا هم ينقذون نبو دی خلاص کریشی اللہ رحمت مننا مگر دا رحمت دا وجنا زمون دا طرفنا ومتان الہین مزے ورکول تری وقت پورے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ كَلَّا جَوَّلِ شِدِيدَ زَان بچ کے دا غذاب نام چھ مخ کے ستاسو دے وَمَا خَلْفَكُمْ غَا چھ رُسْتُ ستاسو دے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دے دا پارا چھ پتاسو رحمشی وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ نَرَازِي دِتا اس نخا د نخو درب د دینا من آيات ربهم د نخو درب د دینا الا کانو انا موردون مگر دی دائے نمخ گردون کی دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ زجر کلا چویل شدیتا خرچ کوئے داغینا چی در کری دیتا ستا اللہ قال للذین کفروا آیا کسان چی کافران دی للذین آمنوا پبارد آئے کسانو کے چی مومنان دی انتعمو ملو یشاو آیا خوراک ورکم گا چاہتا لو یشاء اللہ کا اللہ گختے اتامو خوراک بے ورکڑے وے دیتا حسم وی دا دا خدے اوگی دی دا تا پا منگا مڑے تا تا چاوی لی دی چھتے مارکا تا تا خوال اللہ وی دی سر امدادو کا زکاة ورکا ملول خستا کار نرے زکا غریب لتا زکاة ورکولی شے خدا غا جتا نشی پورا کولے ان انتم الا فی ضلال مبین نئے تاسو مگر پا گمراہ اخکار کے ہیں اور بسی آیت کے شکوت علی المنکرین القیامہ ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین وائی دی چکل بوئی دا وعدا کچرے تاسو صادقان ما ینظرون جواب شکوہ ما ینظرون الا صیحت واحدہ انتظار نہ کہی دی مگر د چغه د جبرئیل یوی تا خود هم وام یا خصمون چونی سی دی لرا دی په جګړه کئ فلا استتونا توصیتان وس بن لری د وصیت کولو ولا الا اهلهم یرجون نبخ بلے کورله تا واپس کې دی شی ته چې وای روحونه راضی نو دے دے کہ اللہ اخپل کور تا نشی رات لے شیخ دروستم داغیو کتاب دے انٹروی سوال نمبر 25 داغی پجواد کی ویلی دی چی مری دو جمع پشپا نرازی شیخ عبدالقادر جیلانی وی دا عقید دا شیگانو دا چی جمع پشپا مری رازی وَنُفِخَا فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ پوکے باوشی پشپے لے کے دغ وقت بدی دا قبرنو نام پل رب تربتا منڈے وئی قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا دیب وئی ہائے تباہی دا چاہو چت کو مولت مدزد سملاستونا من باسنا چاہو چت کرو مونگا مم مرقدنا دا زید سملاستو زمونگنا حازا ما وعد الرحمن یو قالو لهم حازا او بویلی شید آغا وقت دے چی وعدے کرد اللہ وصدق المرسلون او رشتیا ویلو رسولانو بیا فرمائی ان کانت اللہ صحتا واحدتا ندا مگر چگا یا ودا پیدام جمیع اللہ دینا محضرون دغه وخت به دې ټول زموږ مخکې حاضر کړی شي. ان نباسهم و احیاهم کان بصیحة واحدہ. شیخ مرحوم بوی پیدا دنت پینا راغد پسیحا ورزے بسیحا پاسے بسیحا پیدا دنت پینا راغل پسیحا ورزے بسیحا پاسے بسیحا چرالے نچگ دکڑا دنت پینا پیدا ورزے بسیحا چی ملکی گم بچگ کے پاسے بسیحا قبر نہ چ پاسے پیلے بہو والی شی ہوتا وہ پاسے بیا فرمائے فلیوما لا تظلم نفس شیئا نن روز ظلم بنش کے دلے پیچا ذربر ولا تزون الا ما کنتم تعملون نب جزا در کے دیشی تاسو تا مگر اغا چی تاسو کم عملو نکول انا صاب الجنت اليوم یقینا جنت والبا نن روز فی شغل فاکیون پا مشغول کیا کہ بھئی خوشحال بھئی ہم دی پخپلا وازواجوں بی بیانی دی فی زلالن پا سورو دا جنت کے بھئی علال رائے کے پا پالنگنو بھئی متکئون تکیاوہن کے لہم فی آ فاکیتون ولہم ما یدہون دید پارا پاگے کے میوی دی او دید را غشے بھئی چی دی غوارے ما یدعون سجدی غواری سلام سلام دے قول من رب الرحیم وینا بکی گیر طرفا درب رحم والنا وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اللہ بوئی جدا شہن الوضی مجرمانو علم آہد لیکم یا بنی آدم آیا ما پخوا دان وکرتا سترا ایدہ دم بچو اللہ تعبد الشیطان دا چھے بندگی بنکوئے دا شیطان انہو لکم عدو مبین یقیناً شیطان ستاسو دشمن دخکارا علم اعہد لکا بقرہ یوسف پینزیش کے اگا وعدہ ذکر دا وانے بدونی دا چھے بندگی خاص کے مالرام حاضر صراط مستقیم دادا لار برابر وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا يَقِينًا بِلَارِ كِرِي پَوَسْوَسُ سَرَ شَيْطَان سْتَاسُنَا دَلِ دِيرِ جِبِلًّا دَلِ كَثِيرًا دِيرِ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ آيَا پَسْتَاسُ دَاقِلْنَا كَارْنَا غَسْتَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ دَا جَهَنَّمُ دَي أَغَا چِتَاسُ سَرَ وَعْدَ كِ دِيشْوَا اس لوح اليوم ورداخل شہد تنن بما کنتم تکفرون فوجد دے چتا سو کفر کاؤ اليوم نختمو على افواہم اصل کی دیبا پا دربار دا اللہ کے انکارو کی دخپلو جرمنونا لکد دیدہ انکار سورت انعام وباس ہے دا سورت انعام دیر شاید اگو رہے دی با انکارو کی خواہ قالو واللہ ربنا ما کننا مشرکین اوبا وائی دی قسم دے پالا رب زمونگا نو مونگا شرکون کے مونگ شرک نہ رکڑے دا دے دی اگا انکارو نو چی دی انکارو کنا اللہ والا پخلو باندے مہر لگو لکہ دازے اليوم نختم على افواههم نن رز بمهر وهمغا پخلو ددیم وتکلمنا ایدیم خبر بکی منسرا لا سن ددی وتشهد ارجلهم گواہی بکی خپی ددی بما کانو یکسبون پاگا کارونو چی دی کول ولو نشاء لتمسنا لعیونهم کو غواړو مونږ روانې بکو سترګې ددی پست بکوسرا تھا اڑان دکھی کی بلا رہے تھا فان نائب سے رون سنگ بدیلی دل گئے ولو نشا لم سخنا ملا مکانت او کو گاڑو منگان بدل بکو شکل ندی الا مکانت ولاڑ بھائی پک پل زائنو پمست تارو مزین نو طاقت بن لری دمخ کتلو ولا ارجعون نب واپس را گردے دیشی ومن نعمره ننكس في الخلق. امام فخر الرازی وئی قطع الاعذار بسبق الانذار تفسیر کبیر ذکر گئی دی آیت عذر د کافران و مشرکان ختم کر عذر بانا دا سبا پا قیامت کے اس سوک نشکول چ اللہ منگنے نو خبر اللہ فرمائے د کافران و عذر ختم ش اللہ بہت عمر میں در کرے ہو ومن نعمرو ننکسو فی الخلق آغا سوک چ زیات عمر ورک منگا آغا تا نو کمزوری ب پیدا کو پاندا منو دد کے افلا عاقلون آئن دی عقل لرے بدن نے کمزوری شو بوڑھا شو جوڑو نے کار پرے کھودو جوڑو نے درد نہ شو روکڑو بانگشتے عصا ہر دم اشارت میں کنت پیری شیخ مرحوم بوے بانگشتے عصا ہر دم اشارت میں کنت پیری تھا وہ زما لاس کے امساو نلیدا دا زما د بوڑھا والی نہ خلا کنا اشیخ مرحوم بوے راہون میں دا ڈکشو سترگ میں دے شیشو شوے پے میں دے لرگی شوے آ تو سم وائے تو سم دان تب بڑھا نہ وائے او بے فرمائل بانگشتے آسا ہر دم اشارت میں کنت پیری زما لاس کے ہمسا اشارہ دے تک سے لاڑی بڑھا شوے اللہ فرمائے ومن نو میرو انہوں نہ کیسو فی الخلق آگا سوک چی زیات عمر ورک منگا گتا کمزوری با پیدا کو جوڑو نو داغ کے افلا یاقلون آئے دیا کل لریم وما علمنا شعرا وما ینبغی لہ ندے خودل منگ دے نبی تشیرنا یو اشعار دی لک حضرت حسان کسوکنن پنات خوانے قیاس کئی نو دی قیاس لا دو شرطو ندی یو دا چه اک کشان اشعار بوئی کم چه حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوئی بل دا چه دا حضرت حسان گنت سڑے بے وائی امرد امرد بے نوائی امرد اغا لکتوئی چه دا اغا گیرنی دا غلی آواز کچئی مدخل دا امیر ابن الحاج وئی نن بجمات کے ناتخوانی منع دا بلکہ دا اشعار ندی دیتا تناشد ہوئی اور پیغمبر دینا منع فرمائے لیدا وما علمنا شعرام پیغمبر تدی کاہن اگا وقت کے ویلیو چس اخبار بالغیب بے ورکڑیو ساہر بے دیتا پا اگا وقت کے وی چھ نبی علیہ السلام بس موجزہ پیش کرے وا شاعر بے دیو تا اگا وقت کے وی چھ دا فصاحت و دا بلاغت سرا یو مضمون بے پیش طبقات ابن سعد لکھی دا حسن بصری نا چه نبی علیہ السلام یو ذل شعر لستو نو خطا شو پکے آغا شعر دا سے ہو کف الشیب والاسلام للمرء ناہیتون نو دا اللہ نبی خطا شو اغوے کفا بالاسلام کفا بالاسلام والشیب للمرء ناہیتون صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چی وارے دو ناغوی اشہد انک رسول اللہ ما علمک الشعر وما ینبغی لکا زگوائی کم چیتا دا اللہ نبی نا اللہ تا تشیرو نا خولی دی انستا رشان سرخائی خوا اللہ فرمائے وما علمنا شعرا وما ینبغی لکا ندخو دلے منگ دے نبی تشیر نمناسب دی دلرام ان ہوا اللہ ذکر نہ دے دا قرآن مگر نصیحت و قرآن مبین قرآن کار دے لینذر من کان حیاً دے دا پارا چیر ورکی دیتا آگا چاہتا حیاً چجوندی زرداغ لینذر من کان حیاً دے دا پارا چیر ورکی دے آگا چاہتا چجوندی زرداغ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ پُورَ بَشِي حُجَّتْ پَكَافِرَانُ قَوْلْ مَنَا حُجَّتْ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا درہم بابا خیرہ پورے اور دی رگوری چی یقیناً پیدا کری دی مونگ دی لرام داغ قسم نا چی جوڑ کری دی لاسونو دی زمونگا انعامن ساروی فهم لها مالکون دی باغی لر مالکانی وزللنا لهم تابع گردو لدی مونگا اغی لرا دی دا پارا سورت نحل شپگم کدا مسئلہ تیروا سورت حج سلورکم سلویخ کدا مسئلہ تیروا فمنها رکوبون باز دا غینا دا پارا دا سور لید دی دی ومنها یاکلون باز دا دینا باز دا غینا دی خوری ولهم فیها منافع و مشارب او دیل را پاغی که فیدی دی او دا سکلو سی دونا منافع سوی من اصوافها و بارها و شعرها و شحومها و لحومها و غیر ذلك نحل اتیا کے و مشارب